Transmisje w dwójce. Więcej informacji na dwojkapolskieradio.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła siódma, serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Przed burzami i silnym deszczem, głównie na południu, ostrzega IMGW. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się budowa płotu na granicy Polski z Białorusią. Szczepionka Pfizera przeciwko COVID-19 formalnie zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych. IMGW ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Jak mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii, front przemieszcza się na południe i południowy wschód kraju. Strefa intensywnych opadów deszczu, miejscami również burz obejmie dzisiaj swym zasięgiem Lubelszczyznę, ziemię świętokrzyską, małopolskie, Podkarpacie oraz województwo śląskie. Miejscami burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Intensywne opady deszczu będą występowały poza burzami i miejscami tego deszczu może spać do 30 mm. Najsilniejsze opady prognozowane są na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się budowa płotu o wysokości 2,5 metra na granicy Polski z Białorusią. Zapowiedział to wczoraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas wizyty w przygranicznej miejscowości Kopczany. Szefmonu mówił, że granice będą zabezpieczali też dodatkowi żołnierze. Żeby granica była szczelna, żeby ten system był spójny i żeby była solidna, solidne zabezpieczenie, w związku z tym konieczne jest zwiększenie liczebne żołnierzy, którzy służą na co dzień tu na granicy i służą wsparciem dla Straży Granicznej. W związku z tym niebawem podwoimy liczbę żołnierzy służących właśnie tu na granicy polsko-białoruskiej. Do 2000 żołnierzy. Od początku sierpnia granice Polski z Białorusią próbowało nielegalnie przekroczyć prawie 2000 osób. Polskie władze informują, że obecność imigrantów to wynik świadomego działania białoruskich władz, które w ten sposób chcą destabilizować sytuację w krajach Unii. Zmiana warty w Grecji. 143 strażaków, którzy walczyli z pożarami, wróciło wieczorem do Polski. Aleksander Kucharczyk, dowódca modułu wrocławskiego, i Waldemar Wielgoszcz, zastępca modułu poznańskiego, mówili, że najtrudniejszym momentem podczas misji był jej ostatni dzień. Spodziewaliśmy się spokojnego przekazania służby nowej zmianie, natomiast w dniu przekazania wybuchł bardzo duży pożar i tą zmianę trzeba było dokonywać w biegu przy akcji. Był to jedyny pożar, który w ciągu kilku minut poderwał cały komponent, czyli wszystkie siły, jakie mieliśmy dostępne, te siły były już spakowane, wszelkiego rodzaju środki ochrony również były spakowane, tak więc ogromne wyzwanie zarówno dla dowódców, jak i dla samych ratowników, żeby poderwać się w kilka minut i po prostu zacząć nieść pomoc. A na miejsce w poniedziałek koło południa dotarła druga grupa 143 strażaków, którzy będą kontynuować misję. Stacjonują w okolicach Aten, gdzie duże pożary zagrażały pobliskim miejscowościom. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 107 nowych przypadkach koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kraska zwraca uwagę na to, że w szpitalach przybyło pacjentów z COVID-19. To są oczywiście dane weekendowe, czyli one zawsze są niższe niż te, które pojawiają się w ciągu tygodnia. Wykonaliśmy ponad 22 tysiące testów. Jeżeli spojrzymy na liczbę osób, które są hospitalizowane w polskich szpitalach, to ta liczba wzrosła. W tej chwili jest to 356 osób, o 16 osób więcej niż dobę wcześniej. Także wzrosła liczba osób, które wymagają pomocy respiratorowej. W tej chwili to jest 38. Szczepionka Pfizera przeciwko COVID-19 została formalnie zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych. Dotychczas była, podobnie jak inne, dopuszczona w tak zwanym trybie wyjątkowym. Szczepionka firmy Pfizer była wprowadzona na tej tymczasowej zasadzie w grudniu ubiegłego roku i obecnie jest jedynym preparatem z pełną formalną aprobatą. Decyzja oznacza, że szczepionka Pfizer przeszła dodatkową serię testów i może być rozprowadzana przez producenta bezpośrednio do lekarzy i ogółu społeczeństwa, a także podawana dzieciom poniżej lat 12. Efektem pełnego zezwolenia jest zwiększenie nacisku na kampanię szczepień i zaostrzenie wymogów. W odpowiedzi Pentagon potwierdził swą decyzję o nakazie szczepień dla wojska. Gubernatorzy niektórych stanów, jak na przykład gubernator Virginii Terry McAuliffe, wezwali pracodawców do obowiązkowych szczepień. Wcześniej wprowadzano nakazy wobec pracowników publicznych. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Maciej Rusiński. Rozpoczynają się letnie igrzyska paraolimpijskie w Tokio. Weźmie w nich udział 89 polskich sportowców, którzy powalczą o medale w 12 dyscyplinach. Polskie Radio będzie bogato relacjonować zmagania paraolimpijczyków, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio jako nadawca publiczny ma obowiązek, ale też wielką przyjemność relacjonować wszelkie ważne wydarzenia, a takimi na pewno są zawody paraolimpijskie. Nasz specjalny wysłannik do Tokio na zawody paraolimpijskie będzie nadawał relacje, będzie opowiadał, co widać, co słychać, będzie przeprowadzał wywiady, bo Polskie Radio tak postrzega i tak rozumie swoją misję jako nadawcy publicznego. Polskie Radio jest patronem medialnym igrzysk, które potrwają do 5 września. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Nasze siatkarki robią w Mistrzostwach Europy małą furorę. Właśnie wygrały po raz czwarty z kolei. Tym razem zdeklasowały Hiszpanki 3-0. W dwóch pierwszych setach zwyciężyły do 15, w trzecim uwaga do 8, mówi trener Polek Jacek Nawrocki. Chyba złamaliśmy ich trochę w pierwszym secie, wtedy kiedy jeszcze mieli ochotę do grania, później już było coraz łatwiej, szanse miały zagrać praktycznie wszystkie zawodniczki, ja jestem z tego bardzo zadowolony. Nasze panie oczywiście prowadzą w grupowej tabeli. Ze spraw piłkarskich West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce 4-1 rozbił w Londynie Leicester. W ostatnim meczu drugiej kolejki Premier League objął prowadzenie w ligowej tabeli. W kraju Legia Warszawa po sprzedaży Josipa Juranowicza zakontraktowała innego bocznego obrońcę. To Yuri Ribeiro, młodzieżowy reprezentant Portugalii. W poprzednim sezonie kopał w Championship, konkretnie w Nottingham Forest. W Bayernie Monachium przez kolejne 4 lata ma zamiar kopać Joshua Kimmich, pomocnik reprezentacji Niemiec. Wczoraj przedłużył kontrakt z mistrzami Niemiec, a Sherdan Shaqiri Liverpool, gdzie grywał rzadko, zamienił na Olympique Lyon, gdzie ma zamiar grywać częściej. Magdalinet tymczasem z powodzeniem uwięła się po korcie w Cleveland. Główna arena turnieju WTA rozlokowana jest w amfiteatrze, boczne korty na parkingu. W Stanach Zjednoczonych niespecjalnie to dziwi. W każdym razie Magda 7-6 i 6-4 pokonała w pierwszej rundzie niżej notowaną Amerykankę Eminę Bektas. Takie mecze nie są zbytnio łatwe, kiedy ktoś wychodzi, ma narzędzia do fajnego grania, bo ona bardzo dobrze serwowała, grała agresywnie, potrafiła iść do przodu, do siatki, zamykać te akcje, więc nie miała, wydaje mi się, za dużo do stracenia i kiedy grała sobie po prostu tak na luzie, było bardzo ciężko, zwłaszcza, że serwowała bardzo dobrze. Mówiła jedna z najbardziej inteligentnych polskich sportsmenek, Magdalineta, znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Za oknami dzisiaj deszczowo, obfite opady deszczu w Katowicach, Kielcach, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie. Umiarkowane opady Białystok powinny nawiedzić Warszawę, Łódź i Wrocław. Oprócz tego słonecznie, temperatury od 15 stopni w Kielcach, przez 18 w centrum, po 21 w Szczecinie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. A może tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? A może to Bieszczady przyjadą do nas na Myśliwiecką? I to jeszcze modnym ostatnio kamperem. W czwartek koledzy z Polskiego Radia Rzeszów odwiedzą ogródek przy Myśliwieckiej i poprowadzimy z nimi audycję. W ciągu 2 godzin spróbujemy zrozumieć, w którą stronę migracja jest silniejsza. Poznamy też nowoczesne oblicze Podkarpacia oraz opowiemy o tym, co warto w jeden dzień zobaczyć w Warszawie, oczywiście oprócz Łazienek Królewskich i siedziby Trójki. Na specjalne wydanie Trójki przed południem na Biwaku. Zapraszam w czwartek po godzinie 9. Piotr Firan, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Jeszcze tylko 3 dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 65 cali za jedyne 2499, taniej o 700 zł. I tylko dzisiaj rewelacja, sportowa opaska Xiaomi Mi Band 4C za jedyne 39 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:09. Dzień dobry. Witam na antenie radiowej Trójki. Łukasz Ciechański. Zaczynamy tę godzinę i tę godzinę muzycznie witamy z zespołem Eyeball Nation. To utwór Sail, który wpadał nam w ucho kiedyś w przeróżnych reklamach telewizyjnych. Za chwilę Nixis, nasz polski Nixis w utworze Circles. Zajmujemy się dzisiaj m.in. samochodami, parkowaniem i tym, jak to jest, że musimy ściszyć radio, żeby lepiej widzieć w trakcie parkowania. 2 2 7 3 Hieronim przy telefonie. Pora na trójkę. zrobiło nam się motoryzacyjnie na antenie radiowej Trójki. 17 minut po godzinie 7. O mandatach chwilę temu wspominaliśmy, przed godziną 7, o tym, że ich wysokość maksymalna, tak naprawdę to grzywien, które będą mogły być nałożone na nas, ma wzrosnąć do 30 tysięcy złotych. Państwo również odnoszą się do tego. 2 dwójki, 7 trójek. Biorąc pod uwagę, że podobno 15% jest ściągalności naszych mandatów w Polsce, to kary nawet po 50 tysięcy nie mają sensu. Także myślę, że najpierw trzeba popracować nad tym, jak ściągać mandaty, a dopiero później zmieniać stawki. Bardzo dziękuję. 2 dwójki, 7 trójek. Tymczasem dalej motoryzacyjnie, albowiem pandemia odcisnęła duże piętno, między innymi na branży motoryzacyjnej. Od początku roku trwają problemy z dostępnością półprzewodników, przez co dostawy do salonów samochodowych znacznie się opóźniają. Eksperci prognozowali poprawę sytuacji w trzecim kwartale tego roku. Tymczasem tylko w samej Japonii już we wrześniu przestanie działać 14 fabryk. Z podobnym problemem borykają się nie tylko japońscy producenci. Zamknięcie swoich oddziałów zapowiedziały też jedne z najpopularniejszych marek Ameryki, Niemiec czy Francji. Takie firmy jak Ford, General Motors, Volkswagen czy Peugeot. Tę sytuację wyjaśnia Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Fabryki, które produkowały półprzewodniki, które są potrzebne do produkcji nowotechnologicznych, zaawansowanych, nafaszerowanych elektroniką samochodów, no, zwolniły produkcję, no bo nie było zapotrzebowania na tę elektronikę. Nagle okazało się, że fabryki samochodów chcą ruszyć ponownie, a tych półprzewodników po prostu nie ma. Okazuje się, że na rynku brakuje około 20% tego typu materiałów i dlatego właśnie są firmy, które decydują się na wprowadzenie aut, uwaga, bez na przykład takiej multimedialnej stacji, czyli bez systemu inforozrywki. No bo tutaj tak naprawdę tych przewodników wykorzystuje się najwięcej. W Brazylii radio nie jest oferowane u niektórych producentów aut, czyli kupujemy no, takiego trochę golasa, popularnie w Polsce, tak byśmy pewnie go określili. Jeśli decydujemy się na zakup samochodu z radiem, oczywiście cena, którą będziemy musieli za ten samochód zapłacić, będzie wyższa. No niestety do takiej dziwnej bardzo sytuacji doszło. Jeśli ktoś spodziewa się, że sytuacja się poprawi w ciągu najbliższych kilku miesięcy. No niestety nie mam najlepszych wieści. Tutaj trochę jest to taka bomba z opóźnionym zapłonem. Rynek motoryzacyjny ma spory problem. Dzisiaj, gdy pójdziemy do salonu i chcemy kupić nowy samochód, w wielu przypadkach będziemy czekali pół roku, może nawet dłużej i samochód odbierzemy na przykład w 2023. Czekamy na uzdrowienie tej sytuacji i na to, że fabryki ruszą pełną parą i zaczną produkować półprzewodniki. No i miejmy nadzieję, że już nie będzie aż tak gigantycznych zastojów w tych fabrykach spowodowanych koronawirusem. To Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękujemy. Zatem może w obecnej sytuacji po prostu lepiej kupić używane auto. Najważniejsze tylko, żeby trafić na uczciwego sprzedawcę. No jak gablota? Chodzi? Jak zegarek. Tak mnie zapewniał sprzedawca, uczciwy człowiek. A, uczciwych ludzi to jest sporo. Mój szwagier na ten przykład, niejaki Szymczak, taksówkarz, jechał jak raz po lufie, aż tu nagle zatrzymuje go patrol, to on się przysięga, że nic nie pił. Normalnie, nie? A na wszelki wypadek wkłada dwójkę w prawo jazdy. Ten patrolant to mówi tak. Panie Szymczak, wysiądź pan i chuchnij, bo jak pan nie piłeś, to ja grosza od pana nie wezmę. Teraz uczciwych ludzi jest sporo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze. Nasza polska krajowa Tulia w utworze Narkotyk. To jej najnowszy singiel. 23 minuty temu minęła godzina 7. Tymczasem nie tylko ceny benzyny poszybowały w górę. W ciągu ostatnich 2 miesięcy gaz podrożał aż o 40 groszy. Mówimy o gazie LPG. I to nie koniec zapowiadanych podwyżek tego paliwa. Czy to oznacza, że przerabianie samochodów na gaz przestanie się opłacać? Wyjaśnia Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Rynek aut z instalacją LPG w Polsce ma się bardzo dobrze i miał się będzie bardzo dobrze, pomimo wzrostów cen za litr tego paliwa. Zaglądamy na stacje benzynowe i za 95 średnio w Polsce dzisiaj przyjdzie nam zapłacić 5 zł 71 groszy. Za 98 5 zł 91 groszy, za diesla 5 zł 42 grosze. No i w ciągu ostatnich kilku tygodni zauważyliśmy pewne spadki w przypadku tych paliw. Natomiast LPG, no niestety, idzie w górę. Co prawda nieznacznie, ale ci, którzy korzystają z tego rodzaju paliwa, na pewno zauważyli i odczuli to na swoich portfelach. Ale opłaca się to nadal. Zakładamy, że samochód średnio zużywa około 8 litrów benzyny. W przypadku gazu będzie to mniej więcej około 15% więcej. Do tego wszystkiego oczywiście jeszcze trzeba pamiętać, że musimy zainstalować instalację LPG. Dzisiaj do nowoczesnych samochodów koszt takiej instalacji to jest około 3000 zł. Musimy pamiętać również o corocznych przeglądach. Opłaca się to w momencie, kiedy zakładamy, że będziemy korzystać z auta co najmniej 2 lata. No i według tych obliczeń przypominam, że minimum średnio 15 tysięcy rocznie. No to ta instalacja LPG powinna zwrócić się po 12 miesiącach. Są 2 przypadki, w których kompletnie nam się to nie będzie opłacało i raczej odradzam instalację gazu. To będą takie skrajne przypadki, czyli na przykład bardzo niskie przebiegi, kilkaset kilometrów miesięcznie, no i krótki czas eksploatacji samochodu poniżej 2 lat. Wtedy instalacja LPG kompletnie nam się nie będzie opłacała. Żeby przestała się również opłacać, ta cena za litr tego paliwa musiałaby wzrosnąć, nie wiem, do 4-5 zł i może wtedy ewentualnie klienci zrezygnowaliby z tego rodzaju paliwa. Ale na razie na rynku nie widać takich ruchów i nie sądzę, żeby absolutnie coś takiego się wydarzyło. O drożejącym paliwie LPG opowiadał Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Tymczasem utwór idealny do jazdy, chociaż o tej porze może się okazać, że jest równie dobry do stania w korku. Losing My Religion, R.E.M. w Trójce. I thought that I heard you laughing. sad enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. Try, cry, why, try. That was just a dream. Just a dream. Just a dream. R.I.M. na antenie Trójki, a na zegarze 7.30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekier, zapraszam. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy budżetowej na 2022 rok. Początek posiedzenia Rady Ministrów zaplanowano na godzinę 11. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. Podstawowe wskaźniki dotyczące przyszłorocznych finansów poznaliśmy w czerwcu. Rada Ministrów przyjęła wówczas założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok. W dokumencie zapisano między innymi, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie 4,3%, a średnioroczna inflacja ma wynieść 2,8%. Rząd spodziewa się też, że bezrobocie na koniec przyszłego roku wyniesie 5,8%. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Teraz zobaczmy, co działo się na giełdzie za oceanem. Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty, a indeks Nasdaq ustanowił nowy historyczny rekord. Dobre nastroje na rynku to efekt przede wszystkim lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych amerykańskich spółek, a inwestorzy czekają też na efekty sympozjum w Jackson Hole. Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,61% do 35 335,71 punktu. Standard & Poor's 500 na koniec dnia wzrósł o 0,85% do 4479,53 punktu. Nasdaq Composite wzrósł o 1,55% i zamknął sesję na poziomie 14,942,65 punktu. To nowy rekord wszechczasów tego indeksu. Rynki mogły łapać oddech po ostatnich wzrostach, ale silne wyniki spółek za drugi kwartał dostarczyły fundamentalnego uzasadnienia dla zwyżek i wsparły nasze zaufanie co do trwałości ożywienia w gospodarce, uważają analitycy Berkeley. Ze spółek drożały akcje Pfizera o 2,5%, BioNTech wzrósł z kolei o 10%. Amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła oficjalnie szczepionkę przeciw COVID-19 tych firm. Moderna zyskała prawie 8%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,27 zł, za euro 4,58 zł. Dolar amerykański kosztuje w tej chwili 3,90 zł, a funt brytyjski 5,35 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce już o 8.30. Zapraszam. Spodziewajmy się obfitych opadów deszczu w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Kielcach. Przejściowe opady od Wrocławia przez Łódź po Warszawę i Białystok. Reszta kraju słoneczna z przejściowymi zachmurzeniami. Temperatury od zaledwie 15 stopni w Kielcach przez 18 w centrum po 21 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Teraz Koma, daleka droga do domu, za chwilę Manu Chao, a później porozmawiamy o tym, która branża w pandemii zyskała o ponad 40% i co więcej, pochylimy się nad tym, dlaczego się tak stało. Proszę zostać z programem trzecim Polskiego Radia. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. We'll be right back. Pora na trójkę. Todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Za 20 minut wybije ósma, to Me Gustas Tu i Mano Ciao w Trójce. Tymczasem, szanowni państwo, jest branża w Polsce, której obroty znacznie wzrosły w trakcie koronawirusa, w trakcie pandemii. I jest to branża związana z przepowiadaniem przyszłości. Jutro, kiedy słońce się schowa, brunet wieczorową porą do ciebie zapuka. Krewnicę, ty go zabijesz. Ja? Nie chcesz? A zabijesz. W czasie pandemii na zarobki nie narzekają bowiem wróżki. Niepewni przyszłości Polacy coraz częściej i chętniej wybierają się na konsultacje do gabinetów ezoteryki. Według badań serwisu internetowego zainteresowanie usługami wróżek wzrosło w czasie pandemii aż o 1/3. Popularnością cieszą się też kursy ezoteryczne. W Polsce istnieje kilkanaście szkół, które kształcą przyszłych wróżbitów, a według statystyk w naszym kraju pracuje ponad 100 tysięcy wróżek, tarocistów, radiestetów, czyli to są ci, którzy za pomocą wahadełka oceniają nasilenie promieniowania wokół nas. Chiromanci także, którzy wróżą z dłoni. Ludzie, którzy z patykami po naszym mieszkaniu szukają żył wodnych. Prawdziwa żyła złota. I przecież to wiedza nie do zweryfikowania, to można zawsze. Rynek usług ezoterycznych to 3 miliardy złotych rocznie. Tylko proszę państwa, no uważajmy, żeby nie trafić na kogoś, kto taką wróżkę tylko udaje. A więc to pan. Co ja? To pan to wszystko wymyślił. I dzwonił ode mnie do Ciechocinka. Jako cyganka wróżył. Co pan? No to co pan? To teraz Tila w Trójce. Warszawa. Taki jest tytuł tego utworu. A na zegarze 18 minut pozostało do godziny 8. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmi mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o się. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to jasno zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to jasno zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Pora na trójkę. I'm just a flea bag, nobody loves me. Send me to rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. Fleabag, Youngblood w programie trzecim Polskiego Radia. I proszę mnie tutaj nie atakować, jak powiedziałem, Youngblood, bo tak oni się nazywają przez U. I ja mam teraz zagadkę, jak to się prawidłowo czyta. Proszę Państwa, muzyczny weekend w Trójce nadchodzi wielkimi krokami. Od 3 do 6 września długi muzyczny weekend na naszej antenie. Dwa festiwale, na których będziemy z naszymi przenośnymi mobilnymi studiami Trójki, ale też te dwa festiwale równocześnie będą się odbywały na żywo na naszej antenie. Silna reprezentacja redakcji programu Trzeciego Polskiego Radia, zarówno w Opolu, tam będzie redaktor Tomasz Żonda, między innymi będzie też Monika Suszek, oraz festiwal Carbon Silesia Festival, bo taką nosi nazwę, kopalnia Luizy w Zabrzu, sztolnia Luizy w Zabrzu, i tam, szanowni Państwo, będzie redaktor Margański z koleżanką Aleksandrą Kaczkowską i mam nadzieję, że również Państwo tam będą, bo teraz mam dla Państwa takie zaproszenie, jedno podwójne, na cały Carbon Silesia Festival. Także zapraszam serdecznie. Pora na trójkę, @polskieradio.pl, pisane cyfrą, pora na trzy, @polskieradio.pl. Zapraszam serdecznie. Jedno podwójne zaproszenie takie mam. Zagrają na Carbon Silesia Festival m.in. Boka, Cats and Dogs, Kampf, to są polscy artyści, którzy się tam pojawią. Niektórzy ze wszystkich tych, cały zestaw artystów zostanie Państwu również zaprezentowany na naszej antenie w rozmowach. Część artystów będzie można usłyszeć na żywo, kiedy będą tam występowali. Carbon Silesia Festival już 3 września. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Pora na trójkę.